وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا شہید کربلا، فریاد ہے جان بی بی فاطمہ، فریاد ہے میٹھے میٹھے اسلامی مل کے یہ منقبت پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کے دعا مانگے مولا شہیدان کربلا کے صدقے ہمیں ہر دم مولا دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ فرما، ہمیں مدنی کافروں کا مسافر بنا، ہمیں کربلا والوں کی سنت کو ادا کرنے یہ سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی دین کی خدمت کے لیے ہجرت کر جائیں۔ یا شہید کربلا، فریاد ہے جان بی بی فاطمہ، فریاد ہے یا شہید کربلا، فریاد ہے جان بی بی فاطمہ، فریاد ہے یا شہید کربلا، فریاد ہے جان بی بی فاطمہ، فریاد ہے، فریاد ہے یا شہید کربلا، فریاد ہے جان بی بی فاطمہ، فریاد ہے۔ آغا صفت مصطفیٰ، فریاد ہے، آغا صفت مصطفیٰ، فریاد ہے، فریاد ہے، آغا صفت مصطفیٰ، فریاد ہے، ابن مرتضی فریاد ہے، ہائے ابن مرتضی فریاد ہے جان بی بی فاطمہ، فریاد ہے جان بی بی فاطمہ، فریاد ہے جان بی بی فاطمہ، فریاد ہے جان بی بی فاطمہ، فریاد ہے۔ بیڑا بابا چلا تم میں پھنسا، تم میں پسا، آہ میرے ناخدا فریاد ہے، آہ میرے ناخدا فریاد ہے، فریاد ہے جان بی بی فاطمہ، فریاد ہے جان بی بی فاطمہ، فریاد ہے اس علی اکبر اکبر کا صدقہ چوکے ہے اس علی اکبر کا صدقہ چوکے ہے اس علی اکبر کا صدقہ چوکے ہے شبیہِ مصطفیٰ پر یاد ہے ہم شبیہِ مصطفیٰ پر یاد ہے پر یاد ہے جان بی بی فاطمہ پر یاد ہے جان بی بی فاطمہ پر یاد ہے مجھ کو چشمے مصطفیٰ پر یاد ہے نور چشمے مصطفیٰ پر یاد ہے پر یاد ہے جان بی بی فاطمہ پر یاد ہے جان بی بی فاطمہ پر یاد ہے دے دیا سارے طبیبوں نے جواب دے دیا سارے طبیبوں نے جواب بحر زہرا شفا پر یاد ہے بحر زہرا دے شفا پر یاد ہے پر یاد ہے جان بی بی فاطمہ پر یاد ہے جان بی بی فاطمہ پر یاد ہے اصغر کا صدقہ سرورا دے علی اصغر کا صدقہ سرورا دے علی اصغر کا صدقہ سرورا پہ کرے چوتو سخا پر یاد ہے سسا پر یاد ہے پر یاد ہے جان بی بی فاطمہ پر یاد ہے جان بی بی فاطمہ پر یاد ہے بغیر زینب بے حیائی کا حضور بغیر زینب بے حیائی کا حضور بغیر زینب بے حیائی کا حضور خاتمہ ہو خاتمہ پر یاد ہے خاتمہ ہو پر یاد ہے پر یاد ہے جان بی بی فاطمہ پر یاد ہے جان بی بی فاطمہ پر یاد ہے امت نانا کی بہنوں کو بنا کو بنا پہ شرم و حیا فریاد ہے پیکر شرم و حیا فریاد ہے فریاد ہے جان بیوی فاطمہ فریاد ہے جان بیوی فاطمہ فریاد ہے ہر طرف سے اے بلاؤں کا وجود ہر طرف سے اے بلاؤں کا وجود ہر طرف سے اے بلاؤں کا وجود فریاد ہے جان بی بی فاطمہ فریاد ہے جان بی بی فاطمہ فریاد ہے مفلسوں لاچار خستہ حال ہوں لاچار خستہ حال ہوں مخزن جود و عطا فریاد ہے مخزن جود و عطا فریاد ہے فریاد ہے جان بی بی فاطمہ فریاد ہے جان بی بی فاطمہ فریاد ہے آفتوں پر آفتیں گے المدد مشکل کشا فریاد ہے دلبر مشکل کشا فریاد ہے دلبر مشکل کشا فریاد ہے دلبر مشکل کشا فریاد ہے فریاد ہے جان بی بی فریاد ہے جان بی بی فاطمہ فریاد ہے دین کی خدمت کا جذبہ دیجئے دین کی کا جذبہ دیجئے ہاں دیجئے جذبہ دیجئے ہاں دیجئے دین کی خدمت کا جذبہ دیجئے صدقہ نانا چاند کا فریاد ہے صدقہ نانا چاند کا فریاد ہے فریاد جان بی بی فاطمہ فریاد ہے جان بی بی فاطمہ فریاد ہے سنتوں کی ہر طرف آگے بغا صدقہ میرے غوث کا فریاد ہے صدقہ میرے غوث کا فریاد ہے فریاد ہے جان بی بی فاطمہ فریاد ہے جان بی بی فاطمہ پری آتے ہیں وقت کی گئے جس قدر بھی گتیاں ساری سلجھا وہ شاہ فریاد ہے کربلا کی حاضری کو اب نصیب کربلا کی حاضری کو پھر نصیب کربلا کی حاضری کو پھر نصیب وقت خواب بیدا جگہ پر یاد ہے وقت خواب بیدا جگہ پر یاد ہے پر یاد ہے جان بی بی فاطمہ پر یاد ہے جان بی بی فاطمہ پر یاد ہے کون ہے بحال شاہِ کربلا حال ہے بحال شاہِ کربلا حال ہے بحال شاہِ کربلا اتار کا پریاد ہے آپ کے اتار کا پریاد ہے آپ کے اتار کا پریاد ہے آپ کے اتار کا پریاد ہے پریاد ہے جان بی بی فاطمہ فریاد ہے جان بی بی فاطمہ فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے جان بی بی فاطمہ فریاد ہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ سار ہم پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ سار ہم پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ سار ہم پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ سار ہم پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ سار ہم یا الہی کیوں اترے پار ہوں یا الہی کیوں کر اترے پار ہوں یا الہی کیوں کر اترے پار ہوں پاٹ کچھ چار یہ کچھ سار ہے پاٹ کو کچھ چار یہ کچھ سار ہے یا الہی کیوں کر اترے پار یا الہی کیوں کر اترے پار ہو کس بلا کی میں سے ہے سرشار کس بلا کی میں سے ہے سرشار ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہو دل ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہو تم کرو سے مشتری ہر عیب کے تم کرو سے مشتری سنا مقبول ہر بازار ہو جسنا مقبول ہر بازار ہو دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تو دشمنوں کی آنکھ میں نظر میں خار ہو دوستوں کی نظر میں خار ہو لغزش پا کا سہارا ایک تو لغزش پا جار ہو گرنے والے لاکھوں نہ جار ہو سنس کا اپنے پاسوں کا مدد سنس کا اپنے توڑے یہ بوتے پردار ہو کیسے توڑے یہ بوتے پردار ہو قومتوں کی خیر جانے مسیح قومتوں در پہ لائے ہیں دل بیمار ہو در پہ لائے ہیں دل بیمار ہو اپنی رحمت کی قرار دیکھے حضور اپنی رحمت کی قرار جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہو جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہو اپنی رحمت کی طرف دیکھے سرکار ہو مر مٹے پیاسے ادھر سرکار ہو اپنے کوچے سے نکالے تو دو اپنے کوچے تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی ہے ہاتھ اٹھا کر ٹکڑا ہاتھ ایک ٹکڑا ہے گری جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا صدقہ نور کا ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ہے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ہے کریم، ہے سخی کے بال میں حقدار ہوں، حقدار ہوں، سخی کے بال میں حقدار ہوں، سخی کے بال میں حقدار ہوں، سخی کے بال میں حقدار ہوں، سخی کے بال بے حقدار ہوں۔ اللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب سائل کو مت جھڑک، سائل کو واپس مت لوٹا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں کوئی سائل حاضر ہو اور بغیر کچھ لیے چلا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کون دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہے سخی کے بال میں حقدار، گنجیاں اپنے خزانوں کی خدا نے دی تمہیں، جس چادر چاہو جسے دو مالک مختار ہو، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ہے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ہے کریم، ہے سخی کے بال میں حقدار ہوں، ہے سخی کے بال میں حقدار ہوں۔ لب وا ہیں آنکھیں بند ہیں، لب وا ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، لب وا ہے آنکھیں بند ہیں آقا پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگ ہی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ہے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ہے کریم، ہے سخی کے بال میں حقدار ہوں، ہے سخی کے بال میں حقدار ہوں۔ ایسے کریم ہے، ایسے کریم ہے کہ مال غنیمت آیا، دیگر مال ہے تقسیم کر دیا، سب کو تقسیم کر دیا، بٹ گیا، بٹ گیا، سائل حاضر ہوتا ہے، آقا مجھے بھی کچھ چاہیے، فرمایا دوتا سب بانٹ دیا، جانے لگا بلایا بازار جا جو تجھے چاہیے لے لے، قیمت میں ادا کر دوں گا، سخی کے بال میں حقدار ہوں۔ شعور دیتے ہیں, جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. سرکار بنایا اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت, حقیقت میں حامی و غمخوار بنایا. حقدار ہو سسی کے بال میں, حقدار ہو یا مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے عطا ہے میرے آقا کی, ایسی عطا ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں, تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا, ہمیں دین ہمیں اسلام جو کچھ ملا آقا کے در سے ملا ہے. خود فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تقسیم کرتا ہوں اللہ عطا فرماتا ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا, تو کریم آقا تو کریم, اب کوئی پھرتا عطیہ تیرا غور کرے. اعلی حضرت کی کیا شان ہے, لکھتے تو بس لکھتے ہیں نا کہ کریموں کی یہ شان ہوتی ہے کہ کریم جب کسی کو کچھ دے نا تو لیتا نہیں ہے, دے دیا دے دیا. کریموں کی شان ہوتی ہے بس دے دیا دے دیا بس دے دیا. تو آقا کی بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلی حضرت درس کرتے ہیں, تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا, اب یہ تو آقا کا عطیہ ہے نا, تو کریم آقا تم تو کریم ہو اور تم نے یہ دیا تو کریم, اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا, اب مجھے دین اسلام اور ایمان کی نعمت تیرے صدقے نصیب آقا یہ واپس نہ ہو, کہ یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو. تو آقا کی بارگاہ ہے تو وہاں سے ملتا ہے اور بس ملتا ہے اور ملتا رہے گا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ہے کریم, ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ہے کریم, ہے سسی کے مال میں حقدار حقدار ہو. با عطا تم شاخ تم اتار دو, با عطا تم شاخ تم اتار دو, بے نوا ہم زار ہم ناچار ہو, بے نوا ہم زار ہم ناچار ہو, اپنی ستاری کا یا رب واسطہ, اپنی ستاری کا یا رب واسطہ, رسوا برسر دربار ہو, رسوا برسر دربار ہو, اتنی عرض آ کتنی عرض آخری کہہ دو کوئی نہ ٹوٹی آ پڑے منجھار ہو نہ ٹوٹی آ پڑے منجھار ہو منہ بھی دیکھا ہے کسی کے اپنے کا منہ بھی دیکھا ہے کسی کے اپنے کا دیکھو اسیا نہیں بے یار ہو دیکھو اسیا نہیں بے یار ہو منہ بھی دیکھا ہے کسی کے اپنے کا منہ بھی دیکھا ہے کسی کے اپنے کا دیکھ لو اسیا نہیں بے یار ہو دیکھ لو اسیا نہیں بے یار ہو دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ایسا گانے کو چاہے دلدار ہو ایسا گانے کو چاہے دلدار ہو دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ایسا گانے کو چاہے دلدار ہو ایسا گانے کو چاہے دلدار ہو مدینے سے محبت کی بھی کیا بات ہے کیا بات ہے اعلی حضرت کی واقعی کیا بات ہے اعلی سب بولو کیا بات ہے اعلی حضرت کی دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ایسا گانے کو چاہے دلدار ہو کہیں تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رضا وہ نا سگانے سگے کیا تھا شعر کیا رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے کہ رضا کبھی آقا کے جو گلیوں کے جو سگ ہے ان کے پاؤں بھی چومے تم اور اتنا دماغ لے کے چلے تمہارا ایسا دماغ یعنی مدینے کی گلیوں کے جو سگ ہے نا ان سے کیا اعلی حضرت کی ترکیب ہے مدینہ مدینہ ارے اور اب کیا عرض کر رہے کہ ہم مدینے پاک کے جو سگ ہے نا ان کے لیے دل کے ٹکڑے لائے کیا نظر کرنے کے لیے ہاں پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں لذا ان سگانے کوچا سے ان سگانے کوچ سے اتنی جان پیاری واہ واہ اے کیا اعلی حضرت ہے مدینے میں فدا ہے تبھی تو اپنے اعلی حضرت تبھی تو فدا ہے نا دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ایسا گانے کو چاہے دلدار ہو ایسا گانے کو چاہے دلدار ہو ان کے آگے دعوی ہستی رضا ان کے آگے دعوی ہستی رضا کیا بگی جاتا ہے حضرت جیسا شاعر چراغ لے کر کیا نکلو, کچھ بھی لے کر نکلو ملنے کا نہیں ہے. ارے یہاں دیکھیں کیا پورا شعر پڑھے تو ان کے آگے دعوی ہستی رضا, یعنی آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے ہم سمجھا, بار بار کہہ رہا ہم. تو یہ بار بار تمہیں خود کو ہم کہنا یہ بھی دعوی ہستی ہے کہ ہم کچھ ہیں. اب خود ہی اپنے بارے میں اعلی حضرت نے کیا کمال کا شعر لکھا نا, جیسے اعلی حضرت کئی لکھتے ہیں کہ وہ ہے نا مطلع اور نہیں تھا تو اس کا پہلا شعر کیا تھا, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. یہ اعلی حضرت کا پہلا شعر ہے مطلع. تو اس کے آخری مقطعے میں لکھتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا, یہ جو کہہ رہے ہو سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں نا, وہ کہتا رہے یار سنا ہے تو شک والی بات ہوئی نا سنا ہے کہ یوں ہوگا سنا ہے یوں ہوگا. تو اعلی حضرت نے یہ لکھا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اب آخری شعر میں پورا کلام لکھ کر آخری شعر میں لکھتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا کہ سنتے ہیں, مطلع میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے. یہ اعلی حضرت ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا کہ سنتے. اب یہاں بھی دیکھیں ہم کہتے کہتے آ رہے پھر کہتے ہیں کہ یہ آقا کی بارگاہ میں یہ ہستی کیا ہے ہم. اب اعلی حضرت بکے جا رہے بھی ابھی اعلی حضرت کی یہ مطلب کہ وہ آقا کی بارگاہ میں جو ان کے عاشق کا ایک انداز ہو ٹھیک ہے نا, اپنے تو یہ عاشقوں کے سر کے تاج میرے اعلی حضرت ہیں, انداز مزاج کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا کدھر آ کر یوں لینا ہے کدھر آ کر یوں لینا ہے سارے رستے اعلی حضرت کو پتا ہے انشاءاللہ. اپنے اعلی حضرت کے پیچھے باپا اعلی حضرت کے پیچھے اپنے آپ باپا کے پیچھے یہ سب مدینے میں اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے بھائی مدینہ انشاءاللہ. ان کے آگے دعوے ہستی رضا, ان کے آگے دعوے ہستی رضا, کعب کے جاتا ہے یہ ہر بار ہو, کیا کرے جاتا ہے یہ ہر بار جاتا ہو یہ ہر بار ہو, کیا کہے جاتا ہو یہ ہر بار ہو. یہ تو اب ہے نا وہ بھی تو ہے مصطفیٰ رضا خان صاحب کا شعر ہے نا وہ ملایا اور یہ کیا شعر کیا کوجا ہم خا جا تم اے شہ والا اگر مثل زمین ہم ہے تو مثل آسمان ہو. تو یہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت العنان یہ شہزادہ اعلی حضرت ہیں تو فیض کیسا اعلی حضرت کا ان کو فیض کیسا ہے. ابھی 14 محرم الحرام یہ ان کا یوم عرس تھا ماشاء اللہ, ان کا ذکر مبارک بھی ہو جائے نا. تو اب یہ مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو, تو وہی اب ایک شعر کا اب اپنے ہی شعر کے اوپر ایک اور شعر لکھ رہے ہیں. یہ کیا میں کہا مثل سما معاذ اللہ, یہ کیا میں کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ, نسامس سے برتر زہر وہم و گما جو فرمائے نا کہ مثل زمین ہمیں مثل آسمان تم ہو, تو آقا کو آقا مثل آسمان کا ہو, جیسے ہم زمین آقا کا ہو ہم کہاں, یہ نا ایک ہوتا ہے نا ہم کہاں اور آقا کہاں, ہم زمین تو مثل آسمان تم ہو, یہ کیا میں نے مثل سما کہہ دیا آقا آپ کو کہ مثل آسمان کہ آپ کا, تو اب کیا میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ مثل آسمان تم ہو منزہ ہر مثل سے ہر مثل سے برتر, یعنی آپ کی کوئی مثل کیسے بیان کر سکتا ہے منزہ, یعنی اس مطلب یہ ہو ہی سکتا آپ کی کوئی مثل بیان کرتے کہ منزہ مثل سے برتر سے ہر وہم, ہاں کہ ہر وہم و گما تم, ہر مثل سے بڑھ کر جو وہم و گمان ہے نا آقا بس تم وہ ہو, بالکل کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آقا کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ جب تیری ثنا اللہ نے کی پھر ہم سے گدا کا کیا کہنا. دو شعر میں بھی پھر بات, ہاں ایک اور بھی شعر بھی کہہ رہے ہیں, پہلے شعر کی وضاحت کرتے ہیں. جی ہاں, میں بھولا کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے, یعنی ہم ہیں نا وہ مثل زمین مثل آسمان, اب ہم نے بھی اپنے کو مثل تو بہن کی نا, اب اس پر بھی آ گئے نا, میں بھولا رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے, وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں ہو, وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں ہو. بعد ایسے اشعار محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے نہیں یہ ان کی حضوری ہو بارگاہ میں اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کچھ لکھ رہے ہوں اور آقا کی شان میں کچھ نہ کچھ عرض کر رہے ہوں, یہ کیسے ہم کیسے یہ کیسے آقا میں یوں کیسے آپ کو کہہ دوں آقا میں تو یوں آقا, جیسے نہیں بات کر رہے ہوتے سامنے اشعار کی زبان میں, تو جیسے ان کو نہیں آقا کی بارگاہ میں جو حضوری نصیب ہوئی ہوئی ہو اور یہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں صلی اللہ تعالی وسلم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر آقا کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں, پھر یوں بھی کہہ رہے ہوں یوں بھی کہہ رہے ہوں, ہم نہیں کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے, ایسا ان کا بعض اشعار میں ایسا ان کا عشق و محبت بھرا انداز ہوتا ہے یار, کمال کے ہمارے اکابرین, اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک انہی کا رکھے, یہ عشق و محبت کی راہ ہے, یہ عشق و محبت کی منزل ہے, اور عشق عشق ہوتا محبت محبت ہوتی ہے, اور واقعی مطلب کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ سارا عشق کا راستہ دکھایا ہوا ہے, سارا عشق کی راستے چلائے ہوئے, یار عشق نہیں تو کیا ہے, پھر آپ نے شعر نہیں پڑھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عشق ہی تو ہے جو کچھ ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی, جب نمرود نے آگ لگائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا جب وہ قصد تھا تو عقل کہتی تھی آگ جلائے گی, عشق کہتا ہے کہ بچانے والا رب ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, نمرود کی جو آگ تھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, اونچا بولیں کیا عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بار, عقل تو ابھی سوچ ہی رہے کروں تو کیا کروں, عشق کود گیا آگ گلزار بن گئی, آگ گلزار بن گئی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے کفار جان کے در پہ غار کے پاس پہنچے, عشق وہ کون سے عشق تھا, وہ عشق تھا صدیق اکبر کا, آقا پہلے غار میں داخل ہوں, پہلے غار میں داخل ہوئے سب کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو میرے محبوب کو تکلیف دے دے, میرے آقا کو تکلیف دیتے. یہ کیا تھا؟ عشق تھا. پھر ایک سارے سوراخ بند کیے, ایک سوراخ پر ایڑی رکھ دی, سانپ آ رہا ہے دستک دے رہا ہے ایڑی پر, تم بھی عاشق ہو تو ہم بھی عاشق ہیں, ہمیں بھی تو زیارت کرنی ہے. دستک دے رہا ہے, دستک نہیں دروازہ نہیں کھل رہا. یہ ایڑی جو جما کے رکھی تھی یہ کیا جذبہ تھا؟ عشق. کیا تھا؟ عشق. محبت تھی, اطاعت تھی. آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا گود میں سر رکھا ہوا ہے, اثر کا وقت آیا چلا گیا, اثر کا وقت آیا چلا گیا, سورج غروب ہو گیا. میرے آقا مولا مشکل خوشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یوں ہی ہیں, نہیں اٹھے. کیا تھا؟ عشق. صحابہ کی زندگی کیا ہے؟ عشق. عشق و محبت کا وہ غلبہ تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابرو اشارے پر یہ جان قربان کر دیتے تھے. ایک مکان ملاحظہ فرمایا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور تشریف لے آئے, جو پورا مضمون ورز کر رہا ہوں. آقا کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب سلام کلام کی نوبت آئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی انہوں نے ناگواری محسوس کی. اب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناگواری محسوس ہو جائے صحابی کے لیے کافی ہے, صحابی رضی اللہ عنہ عشق کے لیے کافی ہے. دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے جب بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہ مکان, آپ کا وہ مکان دیکھ کر آقا کو ناگواری ظاہر. اب اس مکان کے بارے میں ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری کا اظہار فرمایا, یہ آقا سے تصدیق لینے نہیں جا رہے. گئے اس مکان کو زمین دوست کیا, بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کہ آقا اس مکان کو زمین دوست کر دیا. یہ کیا تھا؟ عشق. عشق و محبت کہ وہ واقعات کتابوں میں لکھے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا تھا؟ عشق. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جو معاملہ تھا, آگے بڑھ جانا آگے بڑھ جانا, کیا تھا؟ عشق. سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا آگے آ کر دشمنوں پہ تیر چلا کر آقا کی طرف دشمنوں کو نہ آنے دینا, کیا تھا؟ عشق. یہاں تک کہ دراز گوش آقا کے وصال ظاہری کے بعد کنویں میں خود کا جان دے رہا, کیا تھا؟ عشق محبت. وہ سوکھا تنا درخت کا جو آقا کے فراق میں ہو رہا, کیا تھا؟ عشق محبت. ارے واقعات اٹھا کر دیکھیں, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت. اور یہ وہ عشق و محبت ہے, اور یہ وہ پیار اور محبت, عشق اور وہ لگاؤ اور وہ قلبی تعلق ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, دین اسلام سے, کہ اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں اور اس پر ناز کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. عشق و محبت کی باتیں, اور یہ عشق ہے جو بہت کچھ کروا دیتا ہے. تو عشق عشق ہے. تو اعلی حضرت امام علیہ سنت نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا راستہ دکھایا ہے. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلی حضرت پہلا مصطفیٰ, جانِ رحمت پہلا کو سلام. عشق و محبت, اس لیے کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یاد رکھیے, عشق وہ کام کروا لے گا کہ کوئی دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے گا, مگر جو بھی عشق محبت ہمارا جو کچھ بھی ہے سب دائرہ اسلام کے اندر ہے, دائرہ اسلام کے اندر ہے. یہ بھی عشق و محبت ہی ہے کہ ہمارا عشق و محبت دائرہ اسلام کے اندر ہے. بھائی جس دین سے جس اسلام سے ہم عشق و محبت کرتے ہیں ہم اس سے باہر کیسے جائیں گے؟ جس آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے عشق و محبت کرتے ہیں ان کے ارشادات سے باہر کیسے جائیں گے؟ ایک ہے نہیں ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ مصطفی رضا خان علیہ رحمت الحنان کہتے ہیں کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر. یعنی آدمی تنگ آ گیا ہے گناہ کر کر کے, گناہوں کی سیاہی, گناہوں کی کالک, گناہوں کا انبار. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر, زہر کھاتا تیرے ارشاد دکھانے نہ دیا. کہ اتنی تنگ آ جاتا ہے نا آدمی, نہیں کہتے گناہ کر کر کے اب تو تھک گئے, کمر ٹیڑھی ہو گئی, مگر گناہ چھوٹتے نہیں ہے. اور احساس عصیاں جو ہے نا, یہ جب بڑھتا ہے نا تو بالکل عجیب و غریب سی کیفیت ہو جاتی, کچھ اچھا نہیں لگتا جب احساس عصیاں پیدا ہو جاتا ہے. وہ یہ ان کی یقین انکساری ہے. مفتی اعظم ہند بہت زبردست ولی کامل اور صاحب کرامت ولی تھے, صاحب کرامت بزرگ تھے. کرامت ہیں جتنی, ایک سے ایک کرامت ہیں مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی. تو میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر, زہر کھاتا تیرے ارشاد دکھانے نہ دیا. آگے عشق رہنمائی کیا کر رہا ہے؟ عشق کہہ رہا ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جا جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے دعوت اسلامی ہمیں الحمدللہ یہ عشق و محبت کے راستے پر چلا رہی ہے, صحابہ کے طریقے پر چلا رہی ہے. کہ صحابہ کرام علیہم و رضوان کی جو سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو یہ تو عشق و محبت سے بھری ہوئی ہے. آقا کی زیارت, آقا کو دیکھنا, آقا کی بارگاہ میں رہنا, آقا کو تکتے رہنا, آقا کی اداؤں کا ادا کرتے رہنا, ان کی سیرت مبارکہ تو صحابہ کرام علی رضوان کی عشق و محبت سے بھری ہوئی ہے. ایسی کیفیات تھی ان کی مدینہ. تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں ان خطوط پر چلا رہی ہے جو صحابہ کرام علی رضوان کی سیرت کے جو روشنی جو ہمیں ملتی ہے ان سے, نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, عبادت بھی ہے, قرآن کی تلاوت بھی ہے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے کی سنتوں پر عمل بھی ہے, علم دین ہے, سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے, ساتھ ہی عشق و مستی کی کیفیات بھی ہیں, مدینے کی باتیں بھی ہیں, مکے کی باتیں بھی ہیں, اور رونے والی کیفیات بھی ہیں. یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے الحمدللہ, جس میں آ کر بندہ آقا کے عشق و محبت میں روتا ہے, مدینے کی محبت میں روتا ہے, مدینے کی جدائی میں روتا ہے. یہ آقا کی, یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے جام, عشق کے جام, یہ لطف والی باتیں جو ہے نا, یہ الحمد دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ. کیونکہ اللہ کی رحمت سے اس ماحول کو پروان چڑھانے والا یہ خود ایک عاشق مدینہ ہے, اس میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے. مطلب یہ ماحول جو واقعی دعوت اسلامی کا ماحول ہے, جو واقعی دعوت اسلامی کا ماحول ہے یہ امیر اہل سنت کی طبیعت ہے. یوں سمجھیا کہ آپ کی طبیعت کے مطابق یہ ماحول ہے کہ آپ جیسا چاہتے تھے کہ ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا, یہ ماحول میں آپ انسرٹ کرتے گئے, ڈالتے گئے, دیتے گئے, لینے والے لیتے گئے. یہ یاد, یہ یاد, یہ بتا دو, لینے والے لیتے گئے, لینے والے لے بھی گئے, مزاروں میں چلے بھی گئے. مفتی دعوت اسلامی لے گئے نا, ہمارا حسن زن ہے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی لے گئے نا, عبد الغفار اشرفی لے گئے نا. تو یہ ماشاءاللہ ایسے کئی ہیں, احد سجاد بھی تو لے گئے ماشاءاللہ, اور کتنے لے گئے ماشاءاللہ. ان کی قبروں کی بہار ہیں, ان کی قبروں کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں. تو یہ لینے والے لے گئے, اور بھی دنیا میں کتنے ہیں جو ابھی لے بھی رہے ہوں گے, ضروری ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہوں, لینے والے لیتے ہیں. تو یہ تو مطلب میرے یار کیا عرض کی, میرے جملے پہ غور کیجئے کہ دعوت اسلامی کا جو واقعی حقیقی ماحول ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس کی طرف آئیے. اور امیر اہل سنت کی جو طبیعت ہے اور وہ چاہتے ہیں جو, اور اپنی کیفیات جو ظاہر کرتے ہیں, چاہے وہ عبادات فرائض واجبات سے متعلق ہو, سنت و مستحبات سے متعلق ہو, مکہ اور مدینے سے متعلق ہو, صحابہ کرام سے متعلق ہو, اہل بیت سے متعلق. آپ دیکھیے ماشاءاللہ محرم الحرام میں کیسا زبردست ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت کی دھمیں پڑی ہوئی تھی, دھمیں پڑی ہوئی تھی ماشاءاللہ. پھر نعتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, مناجات بھی ہو رہی ہوتی ہیں, حمد بھی ہو رہی ہوتی ہے, ذکر اللہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, ذکر رسول بھی ہو رہا ہوتا ہے عز و جل صلی اللہ تعالی سے. اب غور کرو یار, اور پھر موقع با موقع موت قبر موت قبر آخرت موت قبر آخرت, نزا کا سوچو, قبر کا سوچو, قیامت کا سوچو کیا ہوگا, پھر رب کی رحمت کی بات ہوتی ہے, رب کی پکڑ کی بات ہو رہی ہے. یوں کیسا ایک مدینہ مدینہ ماحول, بندہ غور تو کرے. اتنی مطلب کہ ملی جلی کیفیات ہیں, ایسا مطلب کہ تر ماحول ہے, تر سمجھتے ہیں, تر ماحول ہے, تر بتر ماحول ہے الحمدللہ. یعنی یہاں آ کر بندہ خشک نہیں رہتا, عشق و محبت میں تر بتر ہو جاتا ہے, وارف تگی ہے اس ماحول کے اندر, ایک عمدگی ہے اس ماحول کے اندر, ایک سکون اور ایک قلبی سکون ہے. اب آ کر تو دیکھو نا ماحول ہے کیا, مدنی قافلوں میں سفر کر کے تو دیکھو, مدنی انعامات پر عمل کر کے تو دیکھو, ماشاءاللہ تہجد گزار بناتا ہے یہ مدنی ماحول الحمدللہ, بہت ہی پیارا خوبصورت عمدہ ہے یہ مدنی ماحول. اب آؤ, آ تو جاؤ اے چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے ناظرین آ جاؤ, اور یہاں جو ہیں آپ بھی مکمل آ جائیے, رچ بس جائیے. دیکھیں زبان کا کفل مدینہ دیتا ہے یہ مدنی ماحول, آنکھ کا کفل مدینہ دیتا ہے یہ مدنی ماحول, مدنی حلیہ دیتا ہے یہ مدنی ماحول, مدنی قافلے دیتا ہے یہ مدنی ماحول, مدنی انعامات دے رہا ہے یہ مدنی ماحول, فیضان مدینہ دے رہا ہے یہ مدنی ماحول. کتنا کتنی برکت دے رہا, پھر ماں باپ کو متی اور فرما بردار بناتا ہے یہ مدنی ماحول, قرآن کی تلاوت کا ذوق دیتا ہے یہ مدنی ماحول, نمازوں کا پابند بناتا ہے یہ مدنی ماحول, نوافل کا پابند بناتا ہے یہ مدنی ماحول, نفلی روزوں فرض کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا ذہن دیتا ہے یہ مدنی ماحول, اس سے وابستہ ہونے والا زکات دینا شروع کر دیتا ہے, اس سے وابستہ ہونے والا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ مدنی ماحول اتنا پیارا ہے, قبر کی باتیں بیان کرتا ہے مدنی ماحول, حشر کی باتیں بیان کرتا ہے مدنی ماحول, نزا کی باتیں بیان کرتا ہے مدنی ماحول, ایمان کی سلامتی کے مدنی پھول دیتا ہے یہ مدنی ماحول. کیا چاہیے وہ ہم کہیں, تو کیا نہیں ہے جو دیتا ہے یہ مدنی ماحول, الحمدللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے یہ مدنی ماحول, ظاہری باطنی شفا ملتی ہے اس مدنی ماحول سے الحمدللہ عز و جل. اب خود غور کریں, بہت برکت ہے اس مدنی ماحول میں, بہت برکت ہے. آ جاؤ, آ جاؤ, آپ آ تو جاؤ اور رچ بس جاؤ, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آج الحمدللہ بہت مزہ آیا جب یہ حاجی جمع ہوئے تھے نا, ایسے مزہ بہت آ رہا تھا حاجیوں کو دیکھ دیکھ کر, مزہ آ رہا تھا. ابھی سیڑھی نہیں ہوئی تھی, اتنا مطلب کہ تھا, لیکن ٹائم بھی کم تھا, اور حاجی کو کیسا ہونا چاہیے جو آج سنتوں والا اجتماع تھا. مدینے کی باتیں یاد آ رہی تھی, مدینے کے ذکر ہو رہا تھا, مکے کی باتیں ہو رہی تھی, مکے کا ذکر ہو رہا تھا. بڑے باذوق حاجی آئے تھے, دیکھا میں نے, ماشاءاللہ ذوق والے حاجی تھے. یہ بھی مدنی ماحول کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں مدینے کی محبت عطا فرمائے. تو مدینے سے جو آئے نا, اب دیکھیں مدنی ماحول, کہ مدینے سے آنے والے کا کیا ذہن ہونا چاہیے, یہ مدنی ماحول کی ایک برکت ہے. تو اور میں نے کہا امیر اہل سنت نے اپنی سوچ مدنی ماحول کے انداز میں, یہ مدنی سوچ ہمارا مدنی ماحول بن گیا, یوں سمجھیے امیر اہل سنت کی مدنی سوچ یہ کیا بن گیا, مدنی ماحول, یہ مدنی ماحول. تو ایک کلام لکھا امیر اہل سنت ہے, میں نے ابھی عرض کی تھی, یار یہ پڑھو, یہ واقعی مدینے سے آنے والے کے لیے اس کلام کی ایک اپنی برکت ہے. ایسا وقت فرمانے کے سحری نہیں ہوئی, تو ہو سکتا ہے اس وقت کسی ایسے بھی ناظرین ہوں گے جنہوں نے پہلے یہ سلسلہ شام میں نہیں دیکھا ہوگا, اگر ان کی معلومات کے لیے بھی بتا دیں کہ کتنے مقامات پر یہ سلسلہ اس وقت دیکھا جا رہا تھا, تو ایک مطلب اور ڈھارس بن جائے گی کہ ماشاءاللہ دنیا بھر میں جو تعداد, میری معلومات کے مطابق اسلامی بھائی تقریباً 1416 مقامات میں کم و بیش اسلامی بھائی جمع دے, اور کم و بیش 1500 مقامات پر اسلامی بہنیں جمع دی. تو یوں مجموعی طور پر شاید ہو سکتا ہے 3000 مقامات پر یہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں الگ الگ جمع ہو کر, یہ شاید جمع ہو کر سن رہے ہوں. مدنی چینل پر جو تھا وہ الگ تھا. تو یوں تو اتنی اجی شبیر باتیں یاد آ رہی تھیں کہ یہ بھی بولنا, یہ بھی بولنا, یہ بھی بولنا, یہ بھی رہ گیا, یہ بھی رہ گیا, بہت کچھ جیسے کہ نہیں رہ گیا ہو, لیکن ظاہر ہے جو بھی کام ہونا ہے ایک ٹائم فریم میں ہی ہونا ہے. تو انشاءاللہ تعالی موقع ملتا رہے گا تو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہیں گے. حاجی کو کیسا ہونا چاہیے, تو حاجی کو ایسا ہونا چاہیے, جب یہ کلام پڑھا جا رہا ہے نا, حاجی کو ایسا ہونا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں جو مدینے جاتا, میں جو مدینے جاتا تو کچھ کبھی لوٹ کر داتا, کبھی لوٹ کر داتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا, میں مدینے تو گیا تھا, یہ بڑا شرف تھا, لیکن میں مدینے تو گیا تھا, یہ بڑا شرف تھا, لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا, وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ جو یوں مدینے جا غم روزگار میں تو میرے عشق بہ گئے غم روزگار میں تو تیرا غم اگر رلا تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ ناب نازول کاش ہستا تیری یاد میں رکھتا ناب نازول کاش ہستا چین ہی نہ آتا مجھے چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوگی مجھے چین ہی نہ آتا تو کچھ فرقت طیبہ سے رہتا ہر دم میں رنجیدہ ہر خوشی کا لمحہ بھی روتے ہی گزر جاتا مجھے چین ہی نہ تو کچھ اور بات ہوتی میں جو مدینے جاتا یہی فکر دنیا چلا رہی ہے یہی ہجر گر ستاتا غم ہجر گر ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھ کو ہوگی یہاں قبر جو بکیر پاک پایا جو بکیر پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی بس سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا کبھی خود سلام لاتا کبھی خود سلام لاتا تو کچھ کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو مدینے جاتا خوشی سے ہنس رہا ہے ہم کیسے ہیں اور حاجی کو کیسا ہونا چاہیے دیکھو ارے زائرِ مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے دل غم زدہ چلاتا دل غم زدہ چلاتا تو کچھ اور بات ہوتی دل غم زدہ چلاتا تو کچھ میں جو یوں مدینے جاتا میری آنکھ جب کھلتی تیری رحمتوں سے آقا میری آنکھ جب میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمت سے آقا تجھے سامنے ہی پاتا تجھے سامنے ہی پاتا تجھے سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات مجھے سامنے ہی پاتا میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا تجھے سامنے ہی پایا تجھے سامنے ہی پاتا تجھے سامنے ہی پاتا تجھے سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی تجھے سامنے ہی پاتا تجھے سامنے ہی پاتا تجھے سامنے ہی پاتا تجھے سامنے ہی پاتا تجھے سامنے تجھے سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ کبھی لوٹ کر آتا کبھی لوٹ کر آتا تو کچھ اور بات ہوتی کیوں مدینہ چھوڑ آیا کیا ہوا کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا سگیا کیا ہوا عطار وہی گھر اگر بساتا وہی گھر اگر بساتا وہی گھر اگر بساتا تو کچھ ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا جب بندہ مدینے ہوتا ہے نا تو نہ دنیا کی جھنجھٹ ہوتی ہے زمانے کا غم ہوتا ہے کچھ بس موج مستی ذوق شوق کیفیت سرور وارفتگی دیوانگی جھومنا آئے آئے موج ہوتی ہے مزہ بھی مزے لے رہا ہوتا ہے وہاں بہاری شیر ہوتی تھی پہ ہم نہ کبھی آئی زمانے کا تھا غم نہ دنیا چل جا زمانے کا تھا ملا تھا ہمیں محبوب ملا تھا ہمیں محبوب دار مدینے میں کیسا رہا تھا مدینے میں کیسا سرورا رہا تھا مدینے کے زائروں ذرا سوچو کیسا سرور تھا امیر اہل سنت نے کتنی ایک ہماری کیفیت پکڑی نا کہ جب وہاں تھے نا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا یار مگر جب وہاں سے یا واپس آئے تو ہماری کیفیت کیا ہو گئی یہاں فکر دنیا میرا دل جلا رہی ہے یہاں فکر دنیا میرا دل جلا رہی ہے غم ہجر گر ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی کیا ہو جاتا ہم لوگ کیا ہوتے ہیں کہاں پڑ جاتے ہیں چلو مانتے ہیں کہ ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے ایک طریقہ ہے جانا بھی ہے حاضری بھی دینی ہے آنا بھی ہے روتا ہوا پہنچا تھا روتا ہوا لوٹا تھا اے وصل کی دو گھڑیا پھر ہجر مدینہ ہے آنا ہے اور جانا ہے حاضری ہے بس نہ گلے دیکھا نہ بوئے نہ روئے گل دیکھا نہ بوئے گل سنگی قضا میں لا کے قفس میں شکست حال کیا شکستہ بال کیا خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نحال کیا تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا خراب سے رخ ست کیا نہاد کیا تو یہ تو غم مدینہ ہے نا یہ غم مدینہ بھی کوئی پرانا ہوتا ہے کہ اب تو برسوں گزر گئے مدینہ چھوڑا ہے ارے کیسا عشق ہے عشق بھی کبھی پرانا ہوتا ہے کیا عشق تو عشق عشق ہے ہی وہ عشق جو تازہ رہتا ہے تر و تازہ رہتا ہے بلکہ عشق وہ ہے جو تر و تازہ رکھتا ہے بلکہ یہ عشق جتنی مدت گزرتی جائے نا فراق تو عشق تو اور بڑھتا چلا جاتا ہے عشق تو اور تپتا چلا جاتا ہے عشق میں تو اور روحانیت اور عشق میں اور گرمی پیدا ہوتی ہے جتنا ہجر بڑھے گا جتنا فراق بڑھے گا تو یہ تو مدینے کا فراق ہے نا یہ تو بڑھتا ہے تو غم تو بڑھائے گا نا یہ غم کم تھوڑی کو کرے گا کیا عارضی غم تھا تو کم ہو جائے گا یہ تو جتنے دن گزرتے جائیں گے جتنا وقت گزرتا جائے گا ہر آنے والی گھڑی مزید عشق کو بڑھاتی چلی جانی چاہیے کاش سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ سمرتے ہیں. سنگے درے حضور سے صبر سے چارا سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. جو آئے گا نا وہ تو یہ آئے گا نا کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے آزم. جو واپس آیا ہے وہ تو یہ کہہ کر آئے گا نا چھوڑ آیا ہوں دل و جان, دل بھی اور جان بھی, چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. میں تو مدینے واپس جانا ہے مجھے, مجھے مدینے واپس جانا ہے. بارے نہ تھے حبیب کو برسوں گزر گئے مگر مدینے کا غم, مدینے کی یاد, مدینے کی محبت, مدینے کی باتیں سب تازی تازی تازی رہنی چاہیے. جو مدینہ ہی تر و تازہ ہے کہ طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے, دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. جانے ہیں عشق کا مزہ نازے اس بیجا محبت کے شکار. ذرا سوچ اے مجازی محبت کے پیچھے یہ عشق اور عشق بازی جو آج کل چلتی ہے اس کے پیچھے پاگل ہو کر تڑپنے رونے والے ذرا ایک بار مدینے کی یاد میں رو کر دیکھ لیں. ایک بار مدینے کی یاد میں رو کر دیکھ لے, ایک بار غم مصطفیٰ میں رو کر دیکھ لے, ایک بار رو کر دیکھ لے. یہ غم, یہ محبت مدینہ تجھے یہ سارے عجیب و غریب قسم کے غموں سے آزاد نہ کروائے دے تو کہہ دینا, جان چھوٹ جائے گی, مزہ آ جائے گا, لطف آ جائے گا جینے کا, لطف آ جائے گا جی. مدینے کی یاد, مدینے کا ذکر, مدینے کی محبت, مدینے کی باتیں, مدینے کا تصور, یہ زندگی کا لطف ہے, زندگی کا مزہ ہے. اللہ اس میں کمی نہ آئے. یا اللہ اخلاص دے کہ تو اور تیرا حبیب راضی رہے, اور ہمیں بس ہماری مدینے سے جو محبت جو تیرا کرم ہے نا اللہ اس میں بڑھوتی ہوتی چلی جائے. یہ تازہ تر و تازہ رہے, اور اس کی یہ تر و تازگی ہماری قبر کی تر و تازگی بن جائے. اللہ ہماری قبر کی تر و تازگی بن جائے. وہ ہے نا وہ آگ بجھا دے گی, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, وہ سا شعر ہے یار. میرے دل کو دے دے الفت لو سکون دے الہی, میرے دل کو دے دے الفت لو سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو میری بے کبھی قرار آئے, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اس پیرا مجھ کو جو خیال یار آئے, میرے دل کو چین آئے اسے قرار آئے. مجھے کیا عالم ہو غم کا, مجھے کیا ہو غم عالم کا, مجھے کیا عالم ہو غم کا, مجھے کیا ہو غم عالم کا, کہ علاج غم عالم کا, کہ علاج غم عالم کا, میرے غم گسار آئے, علاج غم عالم کا, میرے غم گسار آئے. حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم نے, حسن پکار دیکھ غم نے, یہ وہ نہیں جو غافل, بس انتظار آئے, یہ وہ نہیں جو غافل, بس انتظار آئے. تیری بہ ششوں سے مجھے کیوں نہ آئے, تیری بہ مجھے کیوں نارے تو انہیں سے دور بھاگے تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھے پہ پیار آئے تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھے پہ پیار آئے مجھے نظر چین باشے مجھے موت زندگی دے مجھے نظر چین باشے مجھے موت زندگی دے وہ اگر میرے سرحانے وہ اگر میرے سرحانے دم انتظار سبب غفور رحمت میری بے زبانیاں ہے سبب غفور رحمت میری بے زبانیاں ہے نہ فوغا دھڑک جانو لوگا دھڑک جانو نہ مجھے پکار آئے کھل پھول اس پھبل کے کھل پا اس چمر کے کھل پھول اس چمر کے کھلے باپ اس چمر کے میرے گل پہ سس کے ہو کر میرے گل پہ سس کے ہو کر جو کبھی بہار آئے نہ حبیب سے محب کا کہی ہے بنے خدا کا پیارا بنے خدا کا پیارا بنے خدا کا پیارا پیارا بنے خدا کا پیارا بنے خدا کا پیارا تم جس پہ پیار مجھے کیا عالم ہو غم کا مجھے کیا ہو غم عالم کا مجھے کیا عالم ہو غم کا مجھے کیا ہو غم عالم کا کہ علاج غم عالم کا میرے غم گسار جو امیر بادشاہ ہے اسی سر کے سب گدا ہے جو امیر بادشاہ ہے اسی سر کے سب گدا ہے تو بھی شہر جا شہر ریار آئے تو پتا جدار آئے تو بھی شہر ریار آئے تو بھی شہر ریار آئے تو پتا جدار آئے جو چمن جینا کرے چمن کو جو چمن بنا پل کو جو جینا شہریار آرے چمکو کتاب تیرا بن مہر زرہ زرہ چمکو کتاب تیرا بن مہر زرہ زرہ میرے چاند کی میرے چاند کی سواری میرے چاند کی سواری میرے چاند کی سواری جو سرے مزار آئے میرے چاند کی سواری جو سرے مزار شمار کل کل لے کیا تمہیں خار تہ پے گل کل کل کے ظاہر تمہیں خار تہ پے پھول پھول مجھ کو دیجیے بڑے ہوشیار جو ہمارے اچھے پر میں کبھی وہ نگار آئے جو ہمارے اچھے پر میں کبھی وہ نگار تیرے سچ کے تیرا صدقہ ہے وہ شاندار صدقہ وہ وقار لے کے جائے جو ذلیل و لوہار آئے تیرے تر گئے ہیں حکائی مل خیر دم قدم کی تیرا نام سن کے داتا امیدوار آئے تیرا نام سن کے داتا داتا تیرا نام انتظار آئے تمہیں اس تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل چین آئے تو اسے قرار آئے میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے وہ تو شیر تھا نکالا شہنشاہ سخن مولانا حسن برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت و رحمان کا یہ کلام ہے. لکھتے کیسے ہیں آپ؟ مجھے نزعہ چین بخشے. یعنی نزعہ کی سختیاں کیسی ہیں؟ آپ لکھتے ہیں مجھے نزعہ چین بخشے, مجھے موت زندگی دے. کیسے؟ وہ اگر میرے سرہانے دم احتضار آئے, تو جب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم میرے سرہانے تشریف لے آئے, مجھے جلوہ دکھا دے. باپا کا شعر ہے نا, ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو. سکرات کے ساتھ مطلب عشق کی بات ہے نا, اور بات ابھی عشق کی چل رہی ہے. سکرات میں گر روح آقا کے رخ روشن پر, یعنی آقا کا جلوہ نظر آ جائے. سکرات میں گر روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ہو, ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. عشق کی بات ہے. تو یہ کیا کلام ہے یار, نہ حبیب سے محیب کا کہیں ایسا پیار دیکھا, وہ بنے خدا کا پیارا. سن لو, سب سن لو. یہ ہے فائنل, فائنل فل اینڈ فائنل. نہ حبیب سے محیب کا کہیں ایسا پیار دیکھا, وہ بنے خدا کا پیارا جمیں تمہیں جس پہ پیار آئے. آقا تمہیں جو پیارا لگتا ہے نا, وہ خدا کا پیارا بن جاتا ہے. وہ ایک اور بھی شعر ہے یار, نہیں نہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی شعر ہے جو آقا کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں. ہے کسی کا شعر ہے آپ کہ مطلب جو تمہیں پیارا ہے ہمیں بھی وہی پیارا ہے, ہم کو جسے آئے تو پسند, ہم کو ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. حسن رضا خان صاحب کون سا کلام ہے یہ؟ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی پسند, رنگے چمن پسند نہ پھولوں پسند, رنگے چمن پسند نہ پھولوں پسند. صحرا طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند, صحرا طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند, اپنا عزیز وہ ہے جسے آئے تو عزیز, اپنا ہے وہ عزیز جسے آئے تو عزیز, اپنا ہے وہ عزیز جسے آئے تو عزیز, کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند, کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. اپنے یہ پسند آ گیا سامنے, ہاں یہ آ گیا بالکل سامنے آ گیا. اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے, ہم کو ہے وہ پسند جس سے آئے تو پسند. ارے یہ آقا کی بارگاہ میں کتنی میٹھی عرض ہے, پیاری عرض ہے. آقا اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, قل ہو اللہ احد. حبیب تم کہہ دو اللہ ایک ہے. قل ہو اللہ احد. اے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند یہ وہ شعر یاد آیا نا اس پر یہ کلام چل گیا بزرگوں کی بات اکابرین کی بات اللہ تعالی ان پر کروڑ رحمت فرمائے ہائے ہائے چمک اٹھے کھا کے تیرا بنے مہر ذرہ ذرہ قبر کی بات ہو رہی ہے چمک اٹھے کھا کے تیرا قبر کی جو تاریک رات ہے نا وہ چمک اٹھے گی اور اس کا ذرہ ذرہ جو ہے نا وہ سورج کی طرح ہو جائے گا بنے مہر ذرہ ذرہ کیسے ہوگا میرے چاند کی سواری جو سرے مزار آئے جو میرے آقا جلوہ فرمائیں گے تو اس وقت قبر کیسی آقا کے نور سے پور نور ہو جائے گی تو یہ اشعار بہت پیارے تھے میں نے اچھا چلے اس پر تھوڑا سا مدینہ مدینہ کرتے ہیں گورے گورے چمکا خدا کے واسطے نور کا کا پیارے گور کی شب تار نور کا کا پیارے گور کی شب تار ہے شوشار جی نہیں چاہتا ختم کرنے کا لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے کیا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا آ جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا شاد شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا سائلو ان کی گلی میں جاؤ کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا اب آپ کا مصرع بھی کہاں چھوڑ دیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا ہو جائے گا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا ہو جائے گا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا ابھی مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے آؤ بغداد کی گلیوں میں چلتے ہیں چلو بغداد کی گلیوں میں چلتے ہیں بغداد بلاؤ ہم نے بغداد بلاؤ یا بغداد بلا کر ہمیں جلوہ بھی دکھا او یا بغداد بلا کر ہمیں جلوہ بھی دکھاؤ کے خریدار تو ہر جا پہ مرشد کے خریدار تو ہر جا پہ مرشد بدکار کہاں جائے جو تم بھی نہ نباؤ سزکار کہاں جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ یا دنیا کی محبت سے میری جان چھوڑا دنیا کی محبت سے میری جان چھوڑا دیوانا مجھے شاہ مدینہ کا بنا یا دیوانا مجھے شاہ مدینہ کا بنا یا جگتا تو ستارا میری تقدیر کا مرشد یا مدفن کو مدینے میں جگہ مجھے تو دلا یا مدفن کو مدینے میں جگہ مجھے کو دلا یا سیا میری منجدار سرکار پسی نیا میری منجدار سرکار پسی ہے امداد کو آؤ میری امداد کو آؤ امداد کو آؤ میری امداد امداد کو میری امداد کو کے خریدار تو ہر جا مرشیا بدکار کہاں جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ بدکار کہاں جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ یا سرکار شریعت رہے ملحوظ ہمیشہ یا شریعت رہے ملحوظ ہمیشہ مرشد مجھے جنت کا بھی پابند بنا یا مرشد ہمیں سنت کا بھی پابند بنا یا عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے یا غاث اسے دامن رحمت چھپاؤ یا ہمیں دامن رحمت میں چھپاؤ یا بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ یا بغداد بلا کر ہمیں جل بھی دکھاؤ صلوات و سلام. اندلیبی پہ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں, گلو گل گلستان عرب چرچے ہو گئے, ان کملا کیوں یہ دل دیکھتے پاتے جو بیابان عرب اے عرب تیری بہاروں کو سلام ہے بیا عرب اے بیا عرب تیری نظاروں کو شر میں تھے صحابہ شاہ کے سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو اس جگہ پاک کے سارے مزاروں شوق دیدارے مدینہ میں تڑپتے ہیں بے قرارو دل پگارو اشک بارو سنا اس نے کہا حسنا مدینے کے دیوانوں کچھ یاد ہے؟ کل پیر شریف ہے اور پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے سبحان اللہ, اور محرم شریف کا روزہ بھی ہے سبحان اللہ. تو کل کون کون پیر شریف کا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہے انشاءاللہ عز و جل, اور کل انشاءاللہ عز و جل عصر کی نماز کے بعد کم و بیش پانچ پانچ دس تک مناجات افطار کا سلسلہ بھی رہے گا انشاءاللہ. فیضان مدینہ مسجد سے نماز اپنے مناجات افطار بھی ہوتی ہے, تو آپ اس میں بھی شرکت کریں گے نا مدنی چینل اور براہ راست بھی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي سيدي يا مكي يا مدني يا خير يا هاشم يا مطلب يا رسول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. دیکھیں ملاقات تقریباً سب کی ہوئی ہوئی ہے, کمپیل کرنے کا راستہ دے دینا. آپ کی نہیں ہوئی تو آپ کر لیجیے, آپ کر لیجیے, آپ کر لیجیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ارے ماشاء اللہ ماما شریف سر پر آ گیا آپ کے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. آپ بھی پوری داری شریف کی نیت کر لیں, ماما شریف کی بھی نیت کر لیں ماشاء اللہ. صبح سے ہی مدنی ہولیے میں آ جا رہے, واہ. اور اب تو جو قطر بھائی اس کی توبہ بھی کرنی پڑی ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المنان بھائی ماشاء اللہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم شفا ہے تمہاری.